złotych. Teraz za 1699. Taniej o 200 zł. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskich Radia, niedziela, 28 września, minęła 11. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Polscy siatkarze trzecią drużyną świata wracają do domu z brązowym medalem. 500 rosyjskich dronów uderzyło w nocy w Ukrainę, poważnie ucierpiał Kijów. Dla uczniów to wielka przygoda, dzieci i młodzież zasiadają dziś w poselskich ławach. Jest brązowy medal. Polscy siatkarze pokonali Czechów w meczu o trzecie miejsce na Mistrzostwach Świata. W studiu ze mną Dariusz Urbanowicz, który śledził pojedynek biało-czerwonych. To pierwszy w historii brązowy medal siatkarskiego mundialu Polaków. Mistrzami świata byliśmy po trzykroć, tyle samo razy mieliśmy srebro. Tym razem miejsce trzecie po wygranej, nie bez problemów z Czechami. 3-1. Początek meczu zwiastował duży spokój, lecz po przegranym drugim secie pojawiła się nerwowość. Gorsi nie tylko na papierze. Czesi grali swoją najlepszą siatkówkę. Nasza gra pozostawiała wiele do życzenia, ale mimo kłopotów, przestojów i błędów popełnianych w sytuacji, kiedy tak naprawdę nie musieliśmy ryzykować, utrzymywali się na powierzchni. Z medalu musimy się cieszyć, ale też już po turnieju, po powrocie z Filipin, musimy pomyśleć, czy aby na pewno wszystko poszło po myśli trenera Nikoli Grbicia. To sezon poolimpijski, skład przebudowany z myślą o igrzyskach w Los Angeles 2028. W trakcie kontuzja Bartosza Kurka i Tomasza Fornala, ale też przetarcie bojem takich perełek jak Kevin Sasak czy Szymon Jakubiszak. Myślałem bardziej przed tym meczem, że będziemy spokojnie na własne życzenie prowadzić to spotkanie. Było trochę inaczej, trochę nerwówki. Na pewno jest to mega doświadczenie, którego nie zapomnę nigdy. Nie wiem, co mogę więcej dać. Euforia. Prawdziwa euforia, jak słyszymy. To był trudny i długi turniej w niełatwym filipińskim klimacie. O 12.30 finał Włochy-Bułgaria. Pierwszy finał od 1998 roku, w którym nie zagra ani Polska, ani Brazylia. To też o czymś świadczy podsumowanie siatkarskiego mundialu w trzeciej stronie medalu. Chwilę po 17. Do usłyszenia. Dariusz Urbanowicz, dziękujemy. Rosja zaatakowała Ukrainę za pomocą 500 dronów i 40 rakiet. W Kijowie zginęły co najmniej 4 osoby. Zniszczona jest infrastruktura cywilna, informuje prezydent Wołodymyr Zełenski. Moskwa chce kontynuować walkę i zabijanie i zasługuje jedynie na najostrzejszą presję ze świata, napisał ukraiński przywódca. W Kijowie trwają akcje poszukiwawczo-ratunkowe. Rosyjskie drony i rakiety uderzyły także na podkijowskie miejscowości. Tam skala zniszczeń jest także bardzo duża. Wiadomo o co najmniej 27 osobach rannych. Przyszli politycy i działacze społeczni obradują w gmachu Parlamentu Przywiejskiej. Trwa 31. sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży. Tegoroczne hasło to porozmawiajmy o edukacji obywatelskiej. Do Warszawy przyjechali uczniowie z całego kraju. Jestem z Wielkopolski, szkoła imienia Józefa Jakubowskiego w Górkach. U nas było tak, że po prostu osoby, które chciały z 6., 7. i 8. klasy się zgłosiły. I było losowanie. Jawne losowanie, które było po prostu nagrywane. Chciałabym przemówić na środku Sejmu, wypowiedzieć się o tym, że równość wobec prawa, tolerancja i szacunek do drugiego człowieka to są pierwsze trzy najważniejsze rzeczy tutaj. Bo jednak na obradach niektórych posłów nie widać tego szacunku. A jeżeli chodzi o przygotowania, no to jakieś najprzeróżniejsze debaty mieliśmy w klasach, plakaty na różnych spotkania. Sesje Sejmu Dzieci i Młodzieży odbywają się od 1994 roku. Papierosy bez polskich znaków akcyzy były w paczce podczepionej pod balon znalezione na Lubelszczyźnie. Przesyłka została sprawdzona przez pirotechników, nie stanowiła zagrożenia. Służby zostały poinformowane o zawiniętym foliowym pakunku. Miejsce to zostało zabezpieczone, a obiekt został sprawdzony przez pirotechników i nie stanowi on zagrożenia. Po sprawdzeniu okazało się, że w środku znajdują się wyroby tytoniowe bez polskich znaków akcyzy. Przedmiotów niebezpiecznych nie ujawniono. Mówi podkomisarz Jagoda Maj z policji w Lubartowie. Balon z podwieszoną paczką wylądował około 4 rano przy drodze wojewódzkiej w powiecie lubartowskim na Lubelszczyźnie. Setną urodzinę obchodzi Polskie Radio. Swoimi wspomnieniami i refleksjami dzielą się ci, którzy od lat tworzą historię publicznego nadawcy. Realizatorka dźwięku Zofia Kruszewska podkreśla, że praca w Polskim Radiu to przede wszystkim możliwość współtworzenia audycji w zespole z wyjątkowymi i mądrymi ludźmi. Radio jest kopalnią mądrości. To jest kaganek oświaty niesiony w lód. I tylko z tego korzystać, a ponieważ się, jak już mówiłam, identyfikuję natychmiast z programem i z audycją i z ludźmi,

pierwsza jesienna niedziela w trójkowym sanatorium. Gdyby Państwo mieli ochotę nawiązać łączność, to bardzo proszę jacek.hawryluk@polskieradio.pl w sprawach sanatoryjnych i nie tylko, oczywiście. Kalendarz, no cóż, podpowiada. Dziś mija kolejna rocznica śmierci Milesa Davisa. Artysta zmarł 28 września 1991 roku w Santa Monica w Kalifornii w wieku 65 lat. Od Davisa zaczynamy, ale Davis nie będzie bohaterem dzisiejszego spotkania. Jeśli już, to jednym z wielu. Będziemy chadzać różnymi ścieżkami. Notabene dokładnie tak, jak robił to amerykański trębacz. Tyle tylko, że będziemy chadzać w różnych kierunkach. Kalendarz oczywiście będzie istotny, zwłaszcza dla tych z Państwa, którzy cenią sobie twórczość Olivii Newton-John i Toma Waitsa. To jeszcze za czas jakiś. Nowości nie zabraknie, tym bardziej proszę pozostać razem z nami do godziny 13 w sanatorium. Rozpoczęliśmy od Davisa. W latach 80. artysta bardzo chętnie sięgał po tematy z muzyki rozrywkowej, tanecznej, funkowej, które wówczas pasowały do tego elektrycznego, nowoczesnego brzmienia artysty. Wykonywał utwory Michaela Jacksona, Cyndi Lauper, czy właśnie brytyjskiego zespołu Skate Polity. Kompozycja Perfect Way pochodzi z repertuaru tej właśnie grupy, dokładnie z roku 1985. A czy pamiętają Państwo, jak ten utwór brzmiał w oryginale? nie był jakiś wielki przebój końca lata i początku jesieni 85 roku, bo wówczas pojawił się na małej płycie właśnie ten utwór Perfect Way z Pretty Polity. W Wielkiej Brytanii ledwie pozycja 48, no ale w Stanach Zjednoczonych to już było szaleństwo. 11 miejsce na liście Billboardu. Jedyny i największy przebój tego zespołu w Stanach. Stąd zainteresowanie Milesa Davisa, który zaraz później wziął na warsztat ten utwór i zarejestrował na płycie Tutu w 86 roku. Ale tej znajomości to nie był koniec, ponieważ później artyści jeszcze nawiązali łączność i na albumie Provision z Pretty Polity z 1988 roku w jednym utworze pojawiło się kilka dźwięków Milesa w utworze Och Patty, Don't Feel Sorry for Lover Boy. I've gone where a lost cause can be found. wystarczyło, że zagrał kilka dźwięków i od razu utwór zmieniał się w coś zupełnie innego. Miles Davis gościnnie w utworze Och Betty. Don't Feel Sorry for Lover Boy zespołu Skritti Politti. To była bardzo dziwna przyjaźń i dziwne jednorazowe spotkanie. Pozostańmy w latach 80. Skoro tak, skoro koniec września, początek października, to był jeden z najważniejszych październikowych singli roku 1981. Slashed and torn. Queen i David Bowie. Kilka tygodni temu, wspominając letnie przeboje lat 80. w sanatorium, sięgnąłem po utwór Davida Bowie Ashes to Ashes, wydany dokładnie w sierpniu 1980 roku. Utwór świetny, oczywiście bez dwóch zdań, który także w wersjach innych artystów nic nie traci, choćby w tej wersji duetu Magdalena Bay. Thank you. Tenenbaum i Matthew Lewin, czyli Magdalena Bay. Poznali się w szkole średniej i tak pozostało do dziś Ashes to Ashes Davida Bowie w tej właśnie wersji w dzisiejszym sanatorium. Sięgam po ten duet amerykański nie bez powodu, bo pierwsze to bardzo dobra wersja utworu Bowiego, ale także dlatego, że w miniony piątek grupa opublikowała dwie nowe kompozycje, czyli wydała, powiedziałbym, taki klasyczny singiel. Chociaż tych małych singli dzisiaj się już chyba w ogóle nie wydaje, albo w niewielkich nakładach. W każdym razie zespół cały czas w świetnej formie i cały czas pokazuje, że ma coś ważnego do powiedzenia. Chętnie zagrałbym Państwu obie kompozycje, bo obie idealnie pasują do tych przedpołudniowych spotkań.

Magdalena Bay, Second Sleep, to singiel z minionego piątku. Wracamy do kalendarza, jeśli Państwo pozwolą. Za dwa dni, czyli 30 września, 50. urodziny, obchodzić będzie album Clear We Love, który nagrała Olivia Newton-John. Ptaki będą musiały znaleźć sobie lepsze zajęcie niż śpiewanie dla dziewczyny czekającej na ukochanego, bo ten ukochany nie wróci. Tak śpiewa Olivia Newton-John w utworze Something Better to Do. To był pierwszy singiel, który zapowiadał jej album Clearly Love, wydany 30 września 1975 roku. Tę piosenkę napisał dla Olivii John Farrar. To była taka dziwna historia, że były dwa single, które zapowiadały ten album. Pierwszy właśnie, który zabrzmiał przed momentem, utrzymane w stylu retro, i to był, powiedziałbym, taki średni singiel. Natomiast ten drugi, Let It Shine, w stylu country, cieszył się już większą popularnością. Little flower grow, shine on me. Olivia Newton-John, Let It Shine z 1975 roku. Ten utwór bardziej się podobał niż pierwszy singiel w stylu retro, ale wówczas jeszcze ta popularność artystki była, powiedziałbym, taka umiarkowana. Chwilowy spadek zainteresowania, ale niebawem wszystko miało się zmienić za sprawą wielkich musicali, wielkich muzycznych filmów, o których może dzisiaj mniej pamiętamy, ale na pewno muzykę z tych obrazów pamiętamy znakomicie. Bardzo lubię powracać do tego utworu. Olivia Newton-John, Electric Light Orchestra, Xanadu z roku 1980. O samym filmie mało już pamiętam. Zresztą w momencie premiery to nie był jakiś ogromny sukces. Natomiast soundtrack z muzyką Electric Light Orchestra i piosenkami Olivia Newton-John, bo ta płyta jest przedzielona na pół, zyskał ogromną popularność. Zresztą sam utwór Xanadu, Jeff Lynne, często śpiewał po prostu podczas koncertów swojego zespołu, choć przyznaję, większy sentyment mam do oryginalnej wersji z wokalistką. Dla Electric Light Orchestra natomiast i Jeffa Lynne'a to też był rozbieg, mówię o tym roku 1980, bo zaraz później w 81 pojawiła się ich, myślę, że jedna z najważniejszych płyt Time, czyli odkrycie syntezatorów, odkrycie trochę innego świata, kosmosu. No i przede wszystkim płyta z pięknymi piosenkami, które do dziś brzmią znakomicie, także u nas w sanatorium.